एक समासोक्ति अलंकार भी होता है जिसमें वो एक ही एक जो है जो विशेष्य होता है वो तो निश्चित होता है लेकिन जो विशेषण है वो द्व्यर्थक होते हैं। अलंकारों का अच्छा बोध हो ना तो ये वेद वास्तव में ठीक से अलंकारों का काफी रोल है। स्पष्टता से थोड़ा विभाग करके देखने का जी। ये श्लेष अलंकार है, ये समासोक्ति अलंकार है, रूपक अतिशयोक्ति है जी। रूपक अतिशयोक्ति रूपक तो एक ही है। हाँ, रूपक अतिशयोक्ति अतिशयोक्ति तैयार। जी जी, एक तो ये अलंकार वाले में ही पूछना था कि अलंकार अर्थ बोध में सहायक हैं, तो जिस तरह से वेदांगों को वेद का मुख है, पैर है, छंद को पैर बताया, तो अलंकार को हम किस में लें? छंद में ही आएगा जी। दूसरा जी, इन्होंने सिद्धोपमा कहा, प्रसिद्धोपमा, तो इसको ये पीछे कर्मोपमा और द्रव्योपमा, कर्मोपमा तो स्पष्ट का ही था और इव वाला जो है यथा वाला था वो कर्मोपमा और इव वाला था वो अर्थापत्ति से निकालते हैं कि द्रव्योपमा है, तो जो ये सिद्धोपमा है ये द्रव्योपमा नहीं कही जा सकती। द्रव्योपमा होते हुए ये प्रसिद्धोपमा अलग संज्ञा है, अलग तरह का वर्गीकरण है, या तो ये जितनी उपमा बता रहे हैं ये सब अलग अलग हैं, एक का दूसरे में समावेश नहीं है। द्रव्य उपमा द्रव्य की उपमा, कर्म उपमा कर्म की उपमा जी, जब द्रव्य का सादृश्य दिखाए तो द्रव्य उपमा कह दिया जी, कर्म का सादृश्य दिखाए ना तेन तुल्यम क्रिया चेदवती जी, ये क्रियोपमा होती है, तत्र तस्य में द्रव्योपमा या गुणोपमा होती है जी। तत्र तस्य जो सूत्र है, द्रव्य का तो सादृश्य होता नहीं है, गुण के द्वारा या क्रिया के द्वारा ही सादृश्य होता है जी। महावास्य में भी ऐसा आता है जी कि द्रव्य का द्रव्य के साथ सादृश्य कुछ भी नहीं है जी, गुण गुण के आधार पर या क्रिया के आधार पर ही सादृश्य होता है। तो कर्मोपमा तो वो हो गई जो क्रिया के आधार पर सादृश्य दिखाते हैं जी, तेन तुल्यम क्रिया चेदवती, और तत्र तस्य में क्रिया की अनुवृत्ति नहीं है तो वो गुण के आधार पर सादृश्य दिखाना होगा जी, तो वो द्रव्योपमा मतलब तो गुणोपमा हो गई। हाँ, एक प्रकार से गुणोपमा है वो, गुणोपमा हो गई वो, और क्रियोपमा अलग हो गई जी। तो ये सिद्धोपमा को हम अब एक तरह से तो गुण और कर्म दो ही तो समानता बताएंगे हम, इसके तीसरी तो कोई अवस्था है नहीं। अब आगे जितनी उपमाएं बताई हैं सिद्धोपमा आदि, उनका अंतर्भाव भी इन दो में हो सकता है, इन दो में होते हुए भी, किसी एक में होते हुए भी अलग अलग नाम भी दे दिए गए हैं, ऐसा विस्तार से विस्तार के लिए जी। तो अब जैसे वृषलो ब्राह्मण इव या ब्राह्मणवत या वृषलवत प्रयोग किया, अब इसको हम गुणोपमा मानेंगे या तो कर्मोपमा मानेंगे? प्रसंग के अनुसार फिर यदि वहां क्रियावाची शब्द कोई प्रयुक्त हो रहा है, जैसे ये तेन तुल्यम क्रिया चेदवती तब होता है जब ब्राह्मण पद अधीते आदि प्रयोग किया जाता है जी, कोई क्रियावाची पद वहां पर होता है, क्रिया के आधार पर दिखाते हैं तब वैसा क्रियोपमा कहेंगे जी। और यदि सामान्य प्रसंग ऐसा है कि जहाँ गुणकृत सादृश्य दिखा रहे हैं, जैसे देवदत्तस्य यज्ञदत्तस्य दंता, तो यहाँ पर वैसे द्रव्य उपमा है एक प्रकार की, देवदत्त के जैसे दांत हैं, यज्ञदत्त के दांत है, पर वो दांत की जो बनावट आदि है वो फिर गुण में चली जाती है, लेकिन उसी को द्रव्य की मथुरायाम इव पाली पुत्रस्य प्राका, मथुरायाम इव पाली पुत्रे प्राकारा, मथुरा में जैसे प्राकार है ऐसे पाटलिपुत्र में प्राकार है, तो प्राकार एक द्रव्य ले रहे हैं उसके आधार पर जी। मथुरा में जैसे प्राकार वैसे ही पाटलिपुत्र में प्राकार जी। आवाज गूंज रही है, थोड़ा कम कर दीजिए जी। मथुरा में जैसे प्राकार हैं, दीवारें हैं, ऐसे ही पाटलिपुत्र में दीवारें हैं जी। तो ये द्रव्य उपमा मान को कहते हुए भी कह तो गुण को ही रहे हैं हाँ, ठीक है, पर वो द्रव्य सामने आता है ना, इसलिए द्रव्य उपमा एक ही बात है, मतलब उसमें द्रव्योपमा मतलब गुणोपमा एक ही बात है। और क्रियोपमा में क्रिया वहां उपस्थित अवश्य होनी चाहिए, या तो गम्यमान हो या कही जा रही हो, या कही जा रही हो जी। तो ये ब्राह्मणवत और वृषलवत ये उदाहरण है, इसमें हम क्या मानेंगे, ये प्रसिद्धोपमा तो ठीक है अपनी जगह पर, ये संज्ञा हो गई, लेकिन द्रव्य या कर्म की दृष्टि से तो इन्होंने कुछ दिखाया नहीं है, प्रसंग से ही फिर पता चले, दोनों हो सकती है हाँ जी। वृषला ब्राह्मणा, ब्राह्मणा इव इमे अधीयते, ऐसा अध्यार होगा तो क्रियोपमा होगी। ब्राह्मणा इव इमे, ब्राह्मणा इव इमे सुशोभना दृश्यन्ते जी, ये वो अगर कपड़े आदि को देखने लगे तो हाँ, ब्राह्मणा इव ब्राह्मण वद इमे सुशोभना दृश्यन्ते जी। तो ये तो ये क्रिया आप बोल रहे हैं, क्रिया नहीं है ना, सुशोभना शोभन दिख रहे हैं, अच्छा द्रव्य देख रहे हैं ठीक है, सुशोभना तो गुण देख लिया, सुशोभना दृश्यन्ते। लेकिन जैसे इन्होंने आगे कहा जी, वृषलो वृषशीला धर्मशील, धर्म बैल का स्वभाव वाला, बैल के स्वभाव वाला, तो अब यहाँ तो ये क्रिया बता रहे हैं, ये तो वृषल शब्द का निर्वचन किया है जी, वृषल का जब निर्वचन किया तो ये तो, शब्दों का निर्वचन तो क्रिया के आधार पर संज्ञावाची बनाते हैं ना, वृषल जो शब्द है ये किस कारण से वृषल कहलाता है ठीक है, तो उसमें क्रिया देख रहे हैं ये, तो उसमें क्रिया देख रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वृषलवत यहाँ जो ये प्रयोग किया गया ये क्रिया को ही बताना चाहते हैं, नहीं वो तो नहीं, वो तो उसका प्रवृत्ति निमित्त दिखाया है वृषल का, कि वृषल शब्द वृषल क्यों कहा जाता है जी, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण क्यों कहा जाता है, ये तो हर शब्द में क्रिया तो होती है यूं तो जी, हर शब्द में जी, क्रिया से द्रव्यवाची होते हैं ना, क्रिया से संज्ञावाची होते हैं जी, तो ब्राह्मण ब्रह्म को जानने वाला, वृषल वृष का नाश करने वाला या बैल के स्वभाव वाला जी, वो एक अलग हो जाता है ना, प्रवृत्ति निमित्त है ये तो, फिर ये प्रवृत्ति निमित्त से संज्ञा शब्द हो गया, फिर इस संज्ञा शब्द से उपमा दे रहे हैं जी, इस या कर्म की जिसकी भी हाँ जी। यूं कहें यदि वृषलवत बृहद आकारा दृश्यन्ते जी, राक्षसा इव बृहद आकारा उग्र दृश्यन्ते जी, बृहद आकारा दृश्यन्ते जी, तो फिर वो बृहद आकार वाले द्रव्योपमा हो गए ठीक है। गुरु जी, इसमें ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि जैसे क्रिया और गुण तो एक में ही जाएंगे, किसी भी गुण को हम बोल के देखें तो वो एक प्रकार की उपमा अलग होगी, तेन तुल्यम क्रिया चेदवती वाली, और जैसे ये प्रकाराहा दंताहा वाले उदाहरण आपने दिए यही केवल द्रव्य उपमा में आएंगे, और यहाँ गुण नहीं लिया जा रहा है सीधे सीधे, यहाँ तो वो द्रव्य ही लिया जा रहा है, कोई भी गुण का उदाहरण गुरु जी बोल करके हम देखें तो। गुण का उदाहरण तो फिर ये आएगा कि जैसे ब्राह्मणवत स्वच्छ, तो फिर वो ठीक है गुण हो गया, ये क्रिया नहीं है, ब्राह्मणवत स्वच्छा कह सकते हैं, ब्राह्मणस्य शुचि आचार ऐसे जाएगा, शुचि आचार ऐसा, फिर वो विद्रव्य लेना पड़ेगा। शुचि आचार कहेंगे तो भले ही क्रिया आ जाएगी वहां पर, नहीं शुचि आचार का अर्थ हो गया शुचि आचार है जिनका, पवित्र आचार है जिनका जी, तो ब्राह्मण वत शुचि आचार में क्षत्रिय जी, तो ये तो कर्मोपमा हो गई। कर्मोपमा कहे या शुच्याचरण वाले, फिर वो कर्म उसको क्रिया के रूप में देख रहे हैं, ये तो क्रिया होगी गुरुजी। जैसे इसको और खोल के बोलना चाहे तो हम ऐसे ही तो बोलेंगे ना कि ब्राह्मणों में जैसा आचरण होता है वैसा इनका शुचि आचरण है, तो फिर ये तो क्रियोपमा हो जाएगी। तो गुण और क्रिया तो एक में ही जाएंगे, गुण को हम बिना क्रिया के नहीं दिखा पाएंगे शायद, ऐसा लग रहा है। वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपने जो व्याख्या की उसकी दृष्टि से तो क्रिया ठीक है, लेकिन ब्राह्मणवत स्वच्छ अस्ति अब यहाँ पर तो कोई पर इसको बोल नहीं पा रहे हैं। और विवेचन करेंगे तो आचार्य जी विवेचन की आवश्यकता नहीं है, अर्थबोध हो रहा है। स्वच्छ मतलब भाई ये शारीरिक स्वच्छता ले लीजिए आप, पर वो मैं उसको कर रहा था सप्तमी समर्थ से या षष्ठी समर्थ से होते हैं ना प्रत्यय जी, इव अर्थ में जी, तो इसका इसको विस्तार करके हम कहें तो कैसे विग्रह करेंगे। ब्राह्मणवत स्वच्छ, ब्राह्मणस्य स्वच्छता इव स्वच्छता यस्य, नहीं बन रही रहा ब्राह्मणवत, वो एक में सप्तमी दिखानी पड़, दोनों में जो उपमान और उपमेय दो है ना जी, तो उनमें दोनों में समान विभक्ति दिखानी होती है। इन दोनों में समान विभक्ति दिखाएंगे, जैसे देवदत्तस्य इव, ये इसमें भी षष्ठी है और इधर यज्ञदत्तस्य दंता। अब यहाँ पर हम दंता पर पहुंच गए, संबंध दिखाया यज्ञदत्त का, और दंता जो है द्रव्य है। यज्ञदत्तस्य में त रह गया गुरुजी, क्या यज्ञदत्तस्य, यज्ञदत्तस्य ठीक है, और मथुरायाम इव, पाटलिपुत्रे प्राकारा, तो यहाँ प्राकारा पर पहुंच गए। पाटलिपुत्र से या पुत्रे, पुत्रे यहाँ पर सप्तमी है ना, यहाँ भी सप्तमी है। अच्छा जी, एक ही विभक्ति जाएगी, उपमान उपमेय में समान विभक्ति जाएगी जी, अलग विभक्ति नहीं होगी। मथुरायाम ही पाटलिपुत्र से प्राकार, ऐसे नहीं बोलेंगे, मथुरायाम ही पाटलिपुत्र प्राकारा, तो ऐसे यज्ञदत्तस्य पटुत्वम इव देवदत्तस्य पटुत्वम, गुण का बोलना होगा तो ऐसे बोलेंगे। हाँ फिर ऐसे बोलेंगे, देवदत्तस्य पर यहां पर वो जो है देवदत्तस्य पटुत्वम इव, पटुत्व तो क्रिया तो नहीं है घर, पटुत्वम इव यज्ञदत्तस्य पटुत्वम। गुरुजी जब इस शैली में हम क्रिया को भी दिखाएंगे तो ऐसा ही दिखाना पड़ेगा, देवदत्तस्य अध्ययनम इव यज्ञदत्तस्य अध्ययनम, तो फिर ये तो जो है गुण और क्रिया एक में ही जाते दिख रहे हैं मुझे। देवदत्तस्य इव अध्ययनम, देवदत्तस्य अध्ययनम इव यज्ञदत्तस्य अध्ययनम, ये जो है इसका क्रिया को तो हम ऐसे बोलते ब्राह्मण वद अधीते, हाँ पर ये होता कि सूत्र से, ये देवदत्तस्य पटुत्वम यज्ञदत्तस्य पटुत्वम, देवदत्तवत यज्ञदत्तस्य पटुत्वम, देवदत्तवत पटु ऐसे बोलते तो हैं गुरुजी, देवदत्तवत पटुर अयम ब्रह्मचारी ऐसे बोल तो सकते हैं ना, देवदत्तवत पटुर पटुर अयम ब्रह्मचारी बोल सकते हैं। देवदत्तवत पटुरयम ब्रह्मचारी, देवदत्त की भांति ये ब्रह्मचारी पटु है। गुणोपमा भी देते हैं ना, गुण की भी उपमा देते हैं, क्रिया गुण और आकार प्रकार, ये द्रव्य की उपमा कही जाएगी। वैसे ये प्राकार दंता है ना, ये सीधा गुण पर नहीं जा रहे, ये तो द्रव्य की उपमा है। देवदत्त की भांति यजदत्त के दांत है, तो बिल्कुल दांत को पकड़ लिया है नहीं, लेकिन जो आप बात पहले कह रहे थे वो गुण ही तो आएंगे वहां पर, उसके समान है ये, तो क्या समानता देख रहे हैं, गुणों की तो समानता देख रहे हैं जी, उसकी श्वेतता है, आकार प्रकार है, सौंदर्य है, जो भी है। हाँ वो तो है, पर साक्षात तो साक्षात को द्रव्य को पकड़ रहे हैं, यहाँ गुण को पकड़ रहे हैं, यहाँ क्रिया को पकड़ रहे हैं। तो तत्र तस्येव से द्रव्य और गुण दोनों का बनेगा, तत्र तस्येव और तेन तुल्यम क्रिया चेदवती से केवल क्रिया का ग्रहण होगा। ठीक है जी गुरु जी, गुण वाले को मतलब कोई उदाहरण और ज्यादा, काव्य प्रकाश में वो आचार्य जी बता रहे थे डॉक्टर विजयपाल जी कि 19 प्रकार की वो सादृश्य, 19 प्रकार की, हाँ इन्होंने भी दिखा ली, वो 19 प्रकार का बताया, 19 प्रकार के सादृश्य काव्य प्रकाश में दिए, जैसे कि उपमानादाचार्य कर्तुक्यंग सलोपश्च है, जैसे उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोग है, उपमानानि सामान्य वचन ही है, समासार्थात् इवे प्रतिकृतौ है, तत्र तस्येव है, तेन तुल्यम क्रिया चेद्वति है, ऐसे पूरी अष्टाध्याय में बिखरे हुए 19 प्रसंग निकाल करके सूत्रों के आधार पर सादृश्य दिखाया है। गुरु जी यहाँ पे दांत की सुंदरता लेंगे या उसका आकार प्रकार लेंगे? क्या दांत की सुंदरता लेंगे या आकार प्रकार लेंगे? नहीं वो तो जो भी, बस दांत का, दांत को पकड़ करके अब दिखा दिया, पता भी चलता है ना इसके दांत इस जैसे हैं। ये तो विवक्षा पे निर्भर करेगा ना, वक्ता क्या कहना चाह रहा है जी, प्रसंगानुसार उठेगा, बोलते ही पता चल जाता है हमको इसके दांत उस जैसे हैं, ये पाटलिपुत्र की दीवारें ऐसी हैं जैसे मथुरा की दीवारें। विवक्षा का तात्पर्य क्या है यहाँ? विवक्षा लोक विवक्षा, प्रायोक्त्री विवक्षा, और वहाँ पर हम समझ लेते हैं, जब आप बोलते हो ना किसी की बताते हो इसका शरीर इस जैसा है, पता चल जाता है ना उसको बताने से, इसका शरीर इसका डील डोल ऐसा है जैसे देवदत्त का हो। नहीं वो तो समझ गया मैं, दंता है, प्रकारा है, पटुत्वम है, ये तो ठीक है, इसमें अन्य विवक्षा क्या है? ये तो ठीक ठीक सीधा सीधा पता चल रहा है कि इसके दांत इसके समान है, जैसे नहीं उन्होंने ये पूछा ना कि उसके श्वेतता देखेंगे या उसका आकार प्रकार, एक के पहने हैं तो दूसरे के भी पहने हैं, एक के जो है नकुले हैं तो दूसरे के भी नकुले हैं, ये देखेंगे तो उसको भी उद्धृत करना पड़ेगा ना कि इसके दांत इसके जैसे नुकीले हैं। नहीं वो उद्धृत करने की जरूरत नहीं, सामान्य रूप से बोलते ही पता लग जाता है, और पता नहीं लग रहा है तो ठीक है उद्धृत भी करने पड़ेंगे तो हाँ बताएगा वो, पता नहीं लग रहा है तो हाँ यदि नहीं पता चल रहा है तो पूछ लेगा वो, हाँ पूछ लेगा और वो बताएगा। ईदृशा संति तस्य दंता, ऐसे पूछ लेगा। गुरु जी जैसे एक हम बोले ब्राह्मण वद अधीते और एक हम बोले ब्राह्मण से अध्ययनम इव अस्य क्षत्रिय से अध्ययनम, तो ये अध्ययन वाला जो उदाहरण है ये गुण में चला जाएगा, ये क्रिया में नहीं रहेगा? एक हम बोल रहे हैं ब्राह्मणवद अध्ययनम, एक हम बोल रहे हैं ब्राह्मणवद अधीते, तो अधीते वाला तेन तुल्यम सूत्र से और अध्ययनम वाला तत्र तस्येव से, ब्राह्मणस्य अध्ययनम इव अध्ययनम, ये तत्र तस्येव का विषय बन रहा है वैसे, पर तत्र तस्येव में जरूरी नहीं है ना कि वो, अब ये अध्ययन उसका गुण बन गया क्या गुरु जी? अधीते बोलेंगे तभी केवल क्रिया समझा जाएगा, अध्ययन तो एक प्रकार के द्रव्यवत प्रयोग है ना जी, है तो कृदभी तो भाव द्रव्यवत भवति, तो ये फिर क्रियोपमा नहीं हुई, गुणोपमा ही हुई। हाँ तो अधीते हम जब तिंगंत से दिखाएंगे तभी क्रिया का ग्रहण होगा गुरु जी, क्रिया चेत तृतीय समर्थ प्रातिपदिक से तुल्य अर्थ में वति प्रत्यय होता है, यत्तत् तुल्यम् क्रियाचेतसा भवति। तो इस यहाँ पे जैसे अध्ययनम शब्द बोल दिया हमने क्रिदंत, तो इसको क्रिया रूप नहीं मान रहे हैं ये अभी। वैसे ये क्रिया रूप भी और द्रव्य रूप भी है, समर्थ से प्रत्यय कर रहे हैं ना जी। लेकिन इस स्थिति में तो फिर हम तृतीय समर्थ से कर भी नहीं सकते ना गुरु जी, इसको ऐसे तो बोल नहीं सकते ब्राह्मण है ना अध्ययनम इवा अध्ययनम, ऐसा नहीं बोलेंगे। ब्राह्मण है ना अध्ययनम इवा, ऐसे नहीं बोल सकते, भाषा ही नहीं बन रही है। ब्राह्मण है ना अध्ययनम इवे तो वाक्य नहीं बन रहा है, ब्राह्मण से अध्ययनम ऐसा ही बोलेंगे। जैसे वहाँ बोलते हैं गुरु जी ब्राह्मण है ना तुल्यम अधीते, ऐसे बोल सकते हैं ब्राह्मण है ना तुल्यम अध्ययनम यस्य, ब्राह्मण तुल्यम अध्ययनम नहीं, उसका अर्थ ये है तृतीय समर्थ से वति होता है तुल्य अर्थ में, यत् तुल्यम क्रिया चेतसा भवति। वो तो ठीक हो गया गुरु जी, अब इसी पे विचार कर रहे हैं कि क्रिया जो है वो कृदंत माध्यम वाली भी ली जा सकती है, यथा ब्राह्मण अधीते तथा क्षत्रियोपि अधीते जी, उस स्थिति में तो बनेगा ही तेन तुल्यम का विषय, ब्राह्मण वद अधीते प्रयोग हो जाएगा। तो ब्राह्मण से जब इसको कृदंत में ले जाएंगे तब क्रिया का ही विषय रहेगा या तत्र तस्येव का बन जाएगा ऐसे? अब वो समर्थ विभक्ति भी तो देख रहे हैं जी, समर्थ तो ऐसा लग रहा है ना गुरुजी, अगर उसको हम ऐसा बोल दें जैसे वहाँ बोलते ब्राह्मण तुल्यम अध्ययनम, ब्राह्मण ने तुल्यम अधीते ऐसा बोलते ही है, ऐसे ही ब्राह्मण ने तुल्यम अध्ययनम बोल भी सकते हैं, ऐसे भी ब्राह्मण तुल्यम अध्ययनम भी बोल सकते हैं, ब्राह्मण ने तुल्यम पटुत्वम भी बोल सकते हैं, वो तो नहीं बोलते ब्राह्मण ने तुल्यम दंता, वो तो ब्राह्मण तुल्या दंता, तुल्या दंता वो तो सकते हैं, वो तो सब विभक्तियों में ही बोल सकते हैं गुरु जी, ये तो वहाँ दिखाया है ना भाष्य में कि यहाँ सब सातों विभक्तियां प्रयोग कर सकते हैं, पर वो द्रव्य है गुण है क्रिया है ये अलग अलग हो जाए जी। हाँ जी पूछिए। पता तो लगा ही नहीं गुरु जी। ओम गुरु जी, यहाँ सिद्धोपमा पड़ा है तो इसमें सिद्ध क्या अर्थ है? सिद्ध माने प्रसिद्ध, ज्ञात। हाँ गुरु जी, कपिंजल पक्षी कौन सा होता है? कपिंजल तित्तर। तो तित्तर का भी तो वर्णन किया? कोई बात नहीं, एक शब्द के लिए कई शब्द, धेनु बोलते हैं, गो बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं, तरु बोलते हैं, पादप बोलते हैं। शंका हो गई थी गुरु जी, यहाँ पे इव है और वत दिए, तो इव अर्थ में ही तो वो वत प्रत्यय हो रहा है, तो दोनों में भिन्नता क्या हुई इसमें? जैसे तत्र तस्येव इव अर्थ में यहाँ पे जैसे दिखाए उपमा किए हैं उसी प्रकार, और वत अर्थ में जो उपमा दे रहे हैं तो उनमें भिन्नता क्या हुई? एक में क्रिया की तुल्यता दिखाई गई है, एक में द्रव्य की या गुण की तुल्यता दिखाई गई है। काशिका में लिखा भी है, वहां पर काशिका में उस सूत्र पर लिखा भी है महाभाष्य में कि क्रिया ग्रहणम अनुवर्तते न हुआ, क्रिया की अनुवृत्ति नहीं दिखाते फिर, और वो तत्र तस्य हाँ अच्छा नहीं, बाद नहीं, में नहीं तत्र तस्य बाद में पहले पांचवे देंगे पहले बाद में पांच छह में हम रहते जी, तो आप तीन सहेति तुल्य योग पे पहुंच गए। तेन तुल्यम क्रियाचेत वति, ये पहले तेन तुल्यम क्रियाचेत वति तत्र तस्येव तद ह्रम। ठीक जी, जी इन्होंने विश्वेश्वर जी ने एक बात लिखी कि तत्र तस्येव से श्रोति उपमा होती है और तेन तुल्यम क्रिया चेदवती से आर्थी होती है, ये कैसे घटा है? ये थोड़ा विचार कर लेंगे फिर बाद के लिए, अलंकारिकों से विचार करना पड़ेगा फिर इस पर जी। श्रोति उपमा और आर्थी उपमा में क्या भेद है, काव्य प्रकाश वाले बताएंगे। ये वस्तुतः अलंकारिक भी है, तीन इनमें विशेषताएं हैं, अलंकार शास्त्र पर भी लिखा है विश्वेश्वर जी ने जी, काव्य प्रकाश की प्रसिद्ध टीका है इनकी। अच्छा अच्छा हाँ है इनकी, ठीक है। और और इन्होंने न्याय पर भी लिखा है, न्याय पुष्पांजलि की बड़ी विस्तृत व्याख्या की है जी। और तीसरा ये निरुक्त पर भी लिखा है जी। प्रारंभ में इन्होंने दिया है काव्य प्रकाश न्याय और ये इसका निरुक्त लिखा है इन्होंने शुरू में लिखा है। अच्छा जी नहीं नहीं वहां के वृंदावन के वो रहे स्नातक इसमें पता चला है ये जो इसमें लिखा है ना एक कहां से पता लगा था मैंने देखा था ये दिया है इन्होंने दो पृष्ठ पर आचार्य जी साहित्य शास्त्रे विरचय्य टीका तर्केथ वृत्तिम कृतवान संयुक्तम वेद प्रवेशाय निरुक्त मार्गम व्याख्या मुखेनाद्य समुद्धरामि जी। साहित्य शास्त्र में टीका रचकर तर्क में भी संयुक्ति वृत्ति की है अब ये न्याय कुष्मांजलि पर ही की है या और भी किसी पर की है और वेद प्रवेशाय निरुक्त मार्गम व्याख्या मुखेन अद्य समुद्धरामी निरुक्त मार्ग का उद्धार कर रहा हूं व्याख्या के बहाने जी। अगला जी इन्होंने कहा अथ लुप्तोपमानी अर्थोपमानी इति आचक्षते तो क्या ये कहना चाहते हैं लुप्तोपमा तो अर्थोपमा है ठीक है इससे पहले की जो उपमाएं दी गई हैं ये श्रोति उपमा है जी ऐसा क्या का तात्पर्य है इससे पहले जो भी दी उसमें सिद्धोपमा भी आ गई और द्रव्योपमा कर्मोपमा भी आ गए वो सब श्रोति हैं और यहाँ लुप्तोपमा ये अब जो आगे कहेंगे ये आर्थी उपमा है अर्थोपमानी इत्याचक्षते श्रोति तो शब्द तो ये कह रहा है श्रोति उपमानी जिसमें उपमाचक शब्द सुनाई पड़ रहा है श्रोति श्रुति से उपमावाचक शब्द जहाँ सुनाई पड़ रहा है जी। वो श्रोति उपमा और आर्थी उपमा मानी अर्थ प्रतीत हो रहा है शब्द नहीं सुनाई पड़ रहा जी मानी शब्द ये ऐसा बता रहा है आर्थी उपमा अर्थ पता चल रहा है शब्द नहीं सुनाई पड़ रहा जी। तो ब्राह्मणवत है ये श्रोति उपमा है ब्राह्मणवत श्रोति उपमा है वत सुनाई पड़ रहा है अच्छा वत सुनाई पड़ रहा है वाचक शब्द वाचक शब्द जहाँ है वो श्रोति उपमा या तुल्य पड़े या यू पड़े सुनाई पड़े न सुनाई पड़े वो सब श्रोति उपमा प्रिय मेधवत अत्रिवत जी। तो इसका मतलब इससे पहले पहले लुप्तोपमा से पहले जितने भी थे ये सारे सब श्रोति उपमा है ठीक है जी। एक अत्रि के बारे में अत्रैव तृतीयम ऋच्छति ऋच्छता जी अत्रैव तृतीयम ऋच्छता तो ऋच्छता इति उचुहु तो यहाँ एक तृतीय का अर्थ वो लेते हैं जी तृतीय धाम अन्यथैरयन्ता तो परमेश्वर का जो तीसरा धाम है उसको जो यहीं पर ही जाने यानी इसी जन्म में उसको जो खोजता है या ये इसका प्रयोग है लोट लकार का प्रयोग है रिच्छत है अत्रैव तृतीयम रिच्छत रिच्छेत रिच्छत देखो ध्यान से एक बार रिच्छत इत्यु अजमेर वाली पुस्तक में रिच्छेत अच्छा अच्छा बाकी पुस्तकों में तो रिच्छत है इसमें भी रिच्छत है जी रिच्छत है सब जगह सब पुस्तकों में रिच्छत है अच्छा जी रिच्छत हाँ रिच्छति बनता है, सब में रिच्छत है, वैसे तो केवल एक पुस्तक में रिच्छेत है, ये तो गलत है मतलब। रिच्छेत है तो आत्मपदी हो भी नहीं गी। जी गलत छपराई, इसमें कई गलतियां आ रही है ना, उनको ठीक कर लेना, निशान लगा लेने से। लगा लेने पीछे भी एक वो आई थी ना, क्या था, रेफ था ऊपर, हाँ रेफ अंतर्दत, वो कर लिया जी। जी तो इसमें भले ये लोट लगा रहे ठीक है, अत्रैव यहाँ ही तीसरे को खोजे, खोजो खोजो खोजो खोजो, ये अत्रि के लिए कहा जाता है, तो अत्रि पे कैसे घटेगा, वो ऐसा बोलता है या उसको लोग बोलते हैं। इति ऊचु विद्वान सह या अस्माकम आचार्य, जी यही तीसरे को खोजो, ऐसा हमारे आचार्य कहते हैं कि यहीं पर जहां पर तुमने इसको खोजा जी, भृगु को अंगिरा को, यहीं पर अर्थात इसी परिस्थिति में अत्रि को ढूंढो जी, इसी परिस्थिति में अर्थात तप करता हुआ जो है और इन तीन से जो अप्रभावित है जी, उसको अत्रि कहेंगे, इसी समानता के आधार पर उसको अत्रि कहेंगे या इसी परिस्थिति वाले को अत्रि कहेंगे जो तप कर रहा है, जो अग्नि में तप रहा है जी। मैंने, मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा था पुराना जी, कि जो इसी जन्म में तीसरे धाम को इच्छा करता है, तीसरे धाम की इच्छा करता है यानी मुक्ति की, ईश्वर की प्राप्ति की, वो साधक अत्रि कहलाएगा। पर ये इस शब्द से तो कहीं दूसरा, नहीं तृतीय माने जैसे यहाँ पर मंत्र में दो को तो बता दिया इन्होंने, प्रिय मेधवत अत्रिवत, तीन चार हैं वैसे तो ये, पर पहले एक को बताया फिर दूसरे को बताया, बोले अत्र तृतीय मृच्छत है, जैसे तृतीय शब्द का अर्थ इस तरह से जोड़ रहे हैं ना ये, कि यहाँ मंत्र में प्रिय मेधवत अत्रिवत, तो इन्होंने प्रिय मेध को बताया और फिर अंगिरा को बताया, बोला अत्र तृतीय मृच्छत है, इसी मंत्र में, नहीं मंत्र में नहीं, इसी परिस्थिति में, जैसे अर्चिषी भृगु संबभू भृगुर भृज्यमानो न देह अंगारेषु अंगिरा, अंगारों में अंगिरा, अत्र तृतीय मृच्छत है, इसी परिस्थिति में अत्रि को ढूंढो खोजो। तो अंगारे शो अंगिरा वहां भी भृज्यमान तो है ही वो, हाँ भृगु भृज्यमानो न देहे, एक बात हो गई भृगु की बात होगी, फिर बोले अंगारे शो अंगिरा, अंगारों में अंगिरा बनता है जी, भृज्यमान भी है वहां पर वो, नहीं वो तो भृगु चला गया, भृगु अर्चिसी भृगु संभव है, भृगु की व्याख्या कर दी कि भृज्यमान होता है वो, देह में देह भाव में नहीं रहता है, और अंगारेशु अंगिरा, और वही जो ज्वालाओं के शांत होने पर जो अंगारे हैं, ये समझो कि अंगारों में जो तप रहा है उसको अंगिरा कहेंगे, एक तो भृगु हो गया जो ज्वालाओं में तप रहा है जी, और अंगारों में तप रहा है तो वैसा ही हो गया ना जी, तो ब्रिज्यमानता तो ले ही ली ना जी उसमें, तपना तपना ब्रिज्यमानता तो ले ही, हाँ बिल्कुल जी, तो अंगारों में जो तप रहा है वो अंगिरा हो गया, अत्रैव मानी इन अंगारों में ही तीसरे को भी ढूंढ लो, अर्थात वो भी तपस्वी है, वो भी तपस्वी है, इसलिए उसको अत्रि कह रहे हैं, हाँ और उसको अत्रैव यहीं पर ही ढूंढते हैं, इसलिए वो अत्रि है, अत्रि शब्द में अत्र की अनवर्थता है कुछ, हाँ अत्रैव तो ये ऊपर वाले से जुड़ेगा ना, इदम सर्वन अत्रि शब्द से नहीं जुड़ा हुआ है ये, ये क्यों इस बात को कह रहे हैं, अत्रैव तृतीयम रिच्छता, इसका अत्रि शब्द से भी कोई संबंध है, अत्र और अत्रि, अत्रि मंत्र में आया उसको दिखाना है, तो अत्रि क्यों है, बोले अत्रैव अत्रि, अत्रैव अत्रि, अत्रैव तृतीय, नहीं अत्रैव तृतीय अत्रि, हाँ अत्रि, अत्रैव का तो ए ले लिया जी, तृतीय का कुछ त्रि ले लिया, अत्रैव तृतीयम अत्रि, यहीं पर तृतीय, यहीं पर तृतीय मानी इसी परिस्थिति वाल, इसी परिस्थिति में जो है उसको अत्रि कहेंगे, अर्थात भृज्यमान अवस्था में तप करती हुई, तप की जाती हुई अवस्था में जो है उसको अत्री कहेंगे। जी, ये अर्थ होते हुए मैं कह रहा हूँ कि अत्री शब्द का निर्वचन भी बोल रहे हैं ना यहाँ। हाँ, हाँ, शब्द हाँ, की समानता। हाँ, हाँ। तो वो अत्र को और तृतीय को जोड़ते हुए अत्री बोल रहे हैं। जी जी जी जी, ये बात ठीक पकड़ में आ रही है। अत्री में गुरु जी अत्र ले लिया और इदम का ई ले लिया है। नहीं नहीं, अत्र तृतीयम, तृतीयम भी तो त्री ले लिया। अत्र का तो अत्र पूरा का पूरा ले सकते हैं गुरु जी। हाँ, पूरा ले सकते हैं, बाकी अभी ले सकते हैं, तृतीय का त्री ले सकते हैं। इन्होंने इसके लिए एक पंक्ति लिखी है स्कंद स्वामी जी ने गुरु जी, तस्मात इदम अभ्यवाहारात अंते अभवत तस्मादत्रिः। इदम अभ्यवहार, इदम के व्यवहार से अंत में हुआ है, इसलिए उसको अत्री कहा है। पहले तो ये लिखा द्वयोर उत्पन्नयोर अत्रैव तृतीयम ऋच्छत ऊचुर महर्षयः। महर्षियों ने ऐसा कहा, दो के उत्पन्न होने पर तृतीय को भी यही प्राप्त कर लो। तस्माद् इदम् अभिव्याहारात् अन्ते अभवत् तस्मादत्रिः। इदम् अभ्यवहार, इदम् व्यवहार, अभ्यवहारात् व्यवहारात् अभिव्याहारात्। हाँ, ऐसे बोलो, अभिव्याहार तो मन का भोजन हो जाएगा। व्याहार बोल दिया मैंने, पहले गलती से बोल दिया, अभिव्याहारात्। अत्र तृतीयम, इदम शब्द अभिव्याहार से, अभिव्याहार का अर्थ है उच्चारण, इदम शब्द का जो उच्चारण किया है उससे अत्री को सिद्ध करके दिखा रहे हैं। हाँ, इदम शब्द अभिव्याहारात् अंते अभवत्, अंत में वो हुआ। इदम शब्द कहाँ पर है? यात्रे, इदम शब्द से अत्र बनता है ना, इदम शब्द से व्याकरण में अत्र बनता है। जी, अच्छा, तो अत्र का इदम शब्द अभिव्याहारात, इदम शब्द का प्रयोग होने से, अच्छा, ये अंते अभवत, ये अत्री उसके बाद में हुआ। यास के ये दिखाना चाह रहे हैं, यास के ये दिखाना चाह रहे हैं इदम शब्द का प्रयोग करते हुए कि वो इन दो के बाद में हुआ है। ये इदम शब्द से कैसे निकल रहा है? दो के बाद होना, अत्र, अत्र से तो हम अत्र को देख के तो हम इदम पे गए। हाँ, और चूंकि ये इदम से बना हुआ, इदम का कथन किया गया है, इसलिए ये, हाँ, अर्थ की दृष्टि से जी, इसलिए, इसलिए और अंत में हुआ, दो के लास्ट में हुआ, दो के अंत में हुआ। ये अंत वाला अर्थ इससे कैसे निकाल रहे हैं? वो तो सामर्थ्य से निकालेंगे, पहले एक को बताया, फिर दूसरे को बताया, फिर बोले इसी परिस्थिति में तीसरे को भी खोजो। इसी में तीसरे को खोजो, ये तो आप पहले भी बोल रहे थे जी। अब जो ये नई बात आई, इस पंक्ति से क्या अतिरिक्त कहना चाह रहे हैं? इससे तो ऐसे लग रहा है कि अत्रैव से इदम शब्द का प्रयोग करके निर्वचन दिखाया ना, अर्थ को देख करके निर्वचन करके दिखाया, अत्रैव तृतीयम ऋच्छते, अत्री का निर्वचन कर रहे हैं एक प्रकार से, अत्रैव तृतीयम। जी, अत्रैव तृतीयम, हाँ, ये अत्री का निर्वचन दिखा दिया। वैसे अत्री का वो अर्थ जो हम करते थे ना कि वो भक्षण करने से, पापों को भक्षण करने से अत्री, वो एक स्वतंत्र निर्वचन हो जाएगा जी। और जो तीन से प्रभावित नहीं होता, एक स्वतंत्र तीसरा निर्वचन हो जाएगा जी। यास्क ने अत्रैव तृतीयम ये निर्वचन कर दिया अत्री का। नहीं, इसको भी ये खुला नहीं जी, स्पष्ट नहीं हुआ, अत्रैव तृतीयम ये निर्वचन कैसे बन रहा है अत्री का? गुरु जी अत्र ले लिया ऐसा नहीं, अ ले लो और तृतीयम का त्री ले लो, तृतीयम में त्री और इदम का ही ले लें। इदम का नहीं, इदम से बना हुआ जो अत्र शब्द है जी, उसका अ ले लिया जी, और तृतीयम का त्री ले लिया, और ई प्रत्यय कर करेंगे, ई प्रत्यय कर दिया और री को इको एणची एणादेश, क्योंकि अत्र को लेंगे तो इदम तो फिर उसी में आ जाता, अलग से लेने की जरूरत क्या है? नहीं जी, ये जो पंक्ति है इनकी, तस्मात इदम अभिव्याहारात, तस्मात, इसलिए तस्मात इदम अभिव्याहारात अंते अभवत, तो अंते अभवत ये तो इनकी प्रतिज्ञा है, और इदम अभिव्याहारात, इदम शब्द से कथन किए जाने से ये अंत में हो गया। यह है जैसे एक को बताया, फिर दूसरे को बताया, और यह है तो अंत में तो आएगा, यह तो इसमें कहा ही है। तो पहले एक को बता दिया, भृगु को बता दिया, फिर अंगिरा को बता दिया, और यह है तो उनके अंत में ही होगा। अब देखिए ना, भृगु एक हुआ, अंगिरा दूसरा हुआ, और ये तो ये कौन सा है? उसके बाद में होने वाला ये, यानी अंगार के बाद में जो तीसरी अवस्था अंत में आने वाली है, राख आदि जो भी है उसके लिए, हाँ। उसमें जो होता है, हाँ। अत्र में जो होता है यानी अंत में जो होता है वो वाला अत्री कहलाएगा। अंत में होने वाला जो तीसरा है, जो तीसरा है तीसरे स्टेज में जी, वो अत्री कहलाएगा। और गुरुजी दूसरी भी उन्होंने दी है न त्रय, ये भी उन्होंने किया है निर्वचन, न त्रय ये भी किया है, तो वो स्वतंत्र होगी फिर, तब ये अर्थ निकलेगा। तस्माद अत्री न त्रय इति विखननाद वैखानस, अच्छा न त्रय इति रुकना पड़ेगा यहाँ, पूर्ण विराम होना चाहिए, कौन से में? इसमें दोनों में, चंद्रमणि वाले में पूर्ण विराम आ जाओ, इसमें नहीं है विश्वेश्वर जी वाले में जी। तो ये एक स्वतंत्र निर्वचन हो गया, न त्रया तीन नहीं है जिसके, राग द्वेष मोह तीन नहीं है जिसके, या आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तीन दुख नहीं है जिसके, अग्नियों को ताप को क्लेशों को उसने हटा दिया, अब राख बन गया है, अंतिम वाली स्थिति शांत बन गया है, ये तो देख है ठीक है। कल आप ये बात बोल रहे थे, मैं आपके पूछने में समर्थन भी दे रहे थे, लोग मान नहीं रहे। कल तो मैं ऐसा बोल रहा था कि ब्रिज्यमानता तप को देखते हुए कि राख है और लेकिन अभी भी अग्नि है, अभी कम है, लेकिन अभी जो मैं बोल रहा था वो अभी अच्छा जी बोल रहे हैं कि अब ठंडा हो गया है राख, हाँ इस प्रकार का अभी वो नहीं, कल अलग बोल रहा था मैं, कल तो तप को तीनों जगह देखने के लिए वहां भी गर्मी मान करके पहले वो तप कर रहे थे और अब अत्री मानी उनसे बड़ी हुई स्थिति है, मानी अब वो शांति की प्राप्ति होगी उसको, हाँ ठीक है। मैं भी जो आज आप ले रहे कल मैं यही ले रहा, जिसमें अभी ताप नहीं है, आदमी एक साधना काल में तो तप कर रहा है और सिद्ध अवस्था में तो ताप रहित ही हो जाता है ना, तप क्या कर रहा है, फिर स्वभाव ही बन जाता है उसका, तो अभी वो तीसरा धाम आ गया ना उसका जी, हाँ तो ऐसे तो संगति लगाओ तो लग ही जाएगा। गुरु जी हाँ, अत्र त्रि अत्रि न त्रया अत्रि, ये जो देव वो निकाल रहे हैं तो यहाँ जहाँ पे भी दो मतलब व्युत्पत्ति दिखाना होता है तो वहाँ वा अर्थ करके दिखाते हैं, यहाँ वा अर्थ तो है नहीं, अच्छा प्राय वा अर्थ करके ही दिखाते हैं, नहीं जरूरी नहीं, ये तो पूरा आपको देखना पड़ेगा। अत्रैव तृतीय मृच्छत इति ऊचू तस्माद अत्री, अच्छा उसके साथ ही जोड़ रहे हैं, तस्माद पिछले से जुड़ गया जी, तस्माद अत्री ऊपर पहले वाले से जुड़ गया, ये पहले से जुड़ेगा। और न त्रया इति ये जो है फिर उसका अर्थ कथन हो सकता है, न त्रया इति अर्थात ऐसी स्थिति आ गई जिसमें तीनों समाप्त हो गए, वा कहना चाहिए था वैसे इनको, न त्रया इति वा। इसमें वो टीकाकारियों कहते हैं कि ये अन्यों का मत दिया है केवल प्रसंगवशात, इसको मान्य नहीं है निरुक्तकार को, इसलिए ये तो अन्यों का कार, अपना तो इनका यही है न त्रया। वा कहते हैं न त्रया इति वा, प्राय माया ये कुछ कम भी तो मान ही रहे हो इस तरह हैं, नहीं वाह जब उनका अपना अभिमत हो, ये भी अर्थ हो सकता है ये भी हो सकता है, तब तो वो वाह बोलेंगे। अब एक को बिल्कुल ही अलग करना है, अलग करते हुए समुच्चय हो तो वाह बोलेंगे, ये तो इनका मान्य ही नहीं है ऐसा कह रहे हैं। इन्होंने दो निर्वचन दिए हैं चंद्रमणि 218 पेज पर, अत्र तृतीय मृच्छत है, अत्र त्रि अत्रि ऐसे बना लिया, अत्र त्रि अत्रि, देखिए एक बार 218 त्रय का लोप कर दिया इन्होंने, तो वो अर्थ कर दिया इसी तपस्या में रमे हुए तीसरे तपस्वी को देख लो, तपस्या में जो इसी तपस्या में रमा हुआ तीसरा तपस्वी है। अत्रैव तृतीयम रिच्छते न अन्विच्छते अन्वेषणम कुरुते, ये कहीं और लिखा होगा, मैंने यहाँ लिख रखा है जी, झा जी ने लिखा होगा शायद। अत्रैव तृतीयम रिच्छत इति ऊचु तस्माद अत्रि अन्वेषणम कुरुते, तो रिच्छते का अर्थ है ही कुरुते, कुरुता ने कुरुते, अच्छा अत्रैव तृतीयम रिच्छते रिच्छते तो गलत पढ़ रहे हैं हम, रिच्छत इति उचु जी, संधि विच्छेद करेंगे तो वहां भी कुरुत इति उचु जी, कुरुते नहीं कुरुत इति उचु, कुरुत जी। ये झा जी ने लिखा है इसमें अत्रैव अंगारेषु एव तृतीयम रिच्छत अनविच्छते इत्युचु, अनविच्छते पे नीचे टिप्पणी दी है अनविच्छा अन्वेषणम तत्कुरुते इत्यर्थः, कुरुते अर्थ लिया यही तीसरे को वो खोजता है अन्वेषण करता है, दुर्गाचार्य के अनुसार होगा ये। इन्होंने अंगारे लिए अत्रैव यानी अंगारेषु एव, प्रिय मेधवत यहां पर ये दिया। अच्छा जी, अत्र दुर्गाचार्य जी ने तस्मिन उत्पन्ने द्वितीय, उस दूसरे के उत्पन्न होने पर अत्रैव तृतीय मृच्छते इति उचु, ये पूर्वोत्पन्न ऋषयते, पूर्वोत्पन्न ऋषियों ने ऐसे कहा कि इस दूसरे के उत्पन्न होने पर अत्रैव तृतीय मृच्छते, तस्माद अत्रैव तृतीय इति एतस्माद अनुव्याहारात अत्री अभवत, अथवा एवं अन्यथा स्यात्, अथवा एवं अन्यथा, अथवा यूं भी समझ सकते हो अत्री इति प्रतिषेधार्थो अत्र आकार कथम न त्रया एव अत्र किंतरही खन्यताम एतद् अग्निस्थानम चतुर्थो भी अत्र भविष्यति त्वम अनुव्याहाराद अत्रिर अभवत्। वही खानसा पर पहुंच गए, आगे से जोड़ दिया न त्रया खन्यताम एतद् अग्निस्थान, इस अग्निस्थान को और खोदो, चतुर्थो भी अत्र भविष्यति वही खानस है त्वम अनुव्याहाराद अत्रिर अभवत्, इसलिए अत्रि हुआ है। व्युदुह अग्निम तस्मिन अग्निस्थाने या उत्पन्ना से विखननाद वैखानस एव नामना अभूत बभूव, अर्चिषु अंगारेषु अत्रैव तृतीयम विखननाद वैखानस इति अनयवानुपूर्व्या एतानि निर्वचनानि उपादयितुं शक्यन्ते तस्माद् मंत्रपाठ विपर्यासेन एतानि निरुक्तानि। यहीं तक इनको खोदना था, फिर आप जो अगला कह रहे हैं उससे आगे भी अनवस्था दोष कहीं ना कहीं तो रुकना ही होता है ना, पारंपर्य भी सांख्य में जो आता है वो कहीं तो हमको इस एक जगह रुकना ही होता है इसलिए भरद्वाज को रख दिया तो ये हो गया। भरद्वाज गड्ढा खत्म कर दिया, तृतीय को प्राप्त कर लिया तो कृतकृत्य हो गया, परिपूर्ण हो गया, तृप्त हो गया, अब इच्छाओं की समाप्ति हो गई, इच्छा की पूर्ति हो गई। आचार्य जी कह रहे हैं ना गुरु जी वो तृतीय को प्राप्त करके तृप्त हो गया, फिर उसने खोदा क्यों आगे, खोदा फिर उसको भरा नहीं, वो तो औरों को न त्रया इति विखननाद वैखानस भरनाद भरद्वाज, खोदने से तो वैखानस और उसको भरने से भरद्वाज, विरूपो नाना रूपो, ये तो मंत्र ये अलग है, मतलब गुरु जी तीन तक पूरी हो गई एक श्रृंखला। हाँ, फिर विखननाद वैखानस माने उस उन्होंने ही नहीं खोदा आगे, जिसने खोदा वो वैखानस है, विखनन के कारण से वैखानस हुए, तो क्या नहीं पता चला, जिसने तृतीय स्थिति प्राप्त कर ली उसी ने खनन भी किया या ये अलग ही है। अच्छा, ये पहले वाले नहीं, अर्चिषु भृगुसंभु वही फिर दूसरी स्थिति में अंगिरा बना, वही तृतीय अत्रि बना और वही वैखानस बना, वही भरद्वाज बना, ऐसा कह रहे हैं। ये यूं कह रहे हैं आचार्य जी कि पहले में, पहली स्थिति में वो भृगु था जी, दूसरी स्थिति में वही अंगिरा हुआ जी, और इसके बाद वही जो है अत्रि हो गया जी, और वही फिर वैखानस हुआ और वही फिर भरद्वाज जी। हैं? 5 डिग्री है। एक ही होता मानी, अगर एक ही को कहना होता तो तृतीय मृच्छता ये नहीं कहते, ये इनको पता नहीं सूझा नहीं क्या लिखते, क्या क्या कहें, एक जैसे एक को ही माने के पहले भृगु था, भृगु हुआ, भृगु बृजमानो में देहे अंगारेशु अंगीरा बभुव, अंगारों में अंगीरा हुआ। मैं बहन जी की बात पे कह रहा था कि वो कह रहे कि एक को ही पहले हुआ उसको फिर दूसरे द्वारा कह रहे, फिर तिवारा कह रहे हैं, एक को ही कह रहे हैं, तो एक को ही कह रहे तो उसको ये तृतीय मृच्छता तृतीय को खोजो ये नहीं निकलता, तीसरा तो भिन्न हो जाएगा ना, फिर कोई दूसरा था पहला था जब तो तीसरा कह रहे हैं। वो पहली अवस्था वाले दूसरी अवस्था वाले तीसरी अवस्था वाले को भी हम भिन्न भिन्न करके कह देते हैं ना एक ही चीज को, जैसे बी ए पास, एम ए पास, पी एच डी, डीलिट, डीलिट नहीं डीलिट। तो अंगारेशु अंगीरा अत्र तृतीय मृच्छत इति ऊचू, हमारे गुरुजनों ने ऐसे कहा, हमारे आचार्यों ने ऐसे कहा कि अत्र तृतीय मृच्छत है, यहीं पर तीसरे को खोजो, तस्माद अत्रि, इसलिए वो अत्रि है। न त्रया इति वा का अध्ययन करना पड़ेगा भाई, न त्रया इति वा अथवा न त्रया से अत्रि है वो, इसमें तो नहीं कहा पर अध्ययन कर। स्वामी जी ने तो पाठ ही यही दिया है गुरु जी, न त्रया इति वा, ठीक है पाठ ही मिल गया, जब क्या एक भी जगह मिल गई तो फिर बन गई ना हमारी बात, वहां नहीं दिया वो नहीं दिया, कहीं तो क्यों कहते हो जब उन्होंने दे दिया, नहीं उनके अत्रि से कह रहा हूं। अच्छा मूल इन्होंने नहीं दिया है इसमें, स्कंद स्वामी जी के में इसमें वा नहीं है। अच्छा इसमें दूसरी पुस्तक है, हाँ उसमें है तो स्कंद स्वामी जी में भी तो दो मिल गए। ये संपादक का, अगर यदि इसको संपादक नहीं, नहीं ये कह रहे हैं कि वो एक संपादक ने रखा है इस पाठ को, एक ने नहीं रखा है, इतनी बात। अब हजारों साल पहले की बात चलती आ रही है, उसको हो भी जाती है छोटी मोटी इधर उधर। सीताराम जी हैं ये, कहीं हमारे अभिप्राय अभिप्राय जो है वाक्य प्रति जुझाने के कारण इसको मान्यता दे रहे हैं ऐसा तो नहीं गुरु जी, क्योंकि दूसरे में तो स्कंद स्वामी वाले उसी पक्ष में वा नहीं है, उसका तो मैं ये कर रहा था अध्ययन कर लो, नहीं है तो अत्र तृतीय मृच्छते इति ऊचु तस्माद अत्रि, यहाँ तक एक बात पूर्ण विराम, न त्रय इति ये एक दूसरी बात कही है, तो इससे तो पक्षांतर पता लग ही रहा है। प्रस्कण्व कण्व का पुत्र कहते हैं अर्चिसी ज्वालों भृगु उत्पन्न हुआ, भृज्यमान भूंजता हुआ होने से देह में नहीं, और फिर अंगारेशु अंगारों में अंगीरा हुआ, अंगारे क्यों कहते हैं क्योंकि जिन्हें जहां गिरते हैं वहां चिन्ह कर देते हैं, इसी में तीसरे को पाओ, इसी में तीसरे को पाओ ऐसा कहा, इसी से वो अत्रि है। अत्रय वृक्षते इस वाक्य के अक्षरों से चुनकर अत्रि शब्द बना दिया, ऐसे ये लिखा है हिंदी में आचार्य जी। अत्रय वृक्षते इस वाक्य के अक्षरों से चुनकर अत्रि शब्द बना है जी। इसको यूं कह सकते हैं कि न त्रया इति, न को निषेध में लेते हुए त्रया इति न, आप ये मत समझो कि यहाँ पर तीन से त्रय से अत्रि बना हुआ है, अत्रैव तृतीयम वृक्षता न त्रय इति। हाँ ऐसा निषेध भी हो सकता है कि किसी बात का निषेध कर रहे हो ये। हाँ कि तो वाह बोल देते ये उस तरह से होता तो ऐसा हो सकता है गुरु जी, अत्रैव तृतीयम वृक्षता न त्रय, तीन को नहीं ढूंढो, त्रीन न वृक्षता, तीन को नहीं तृतीय को नहीं, अत्रैव तृतीयम वृक्षता न त्रय, न त्रय अत्रि जैसे कल्पना करो तो वो कल्पना मत करो, नहीं तो दो बार न हो गया आप। न त्रय गम्यमान हो जाएगा ना, अत्रय तृतीय मृक्षते न त्रया इति अत्रि, सीधे ही त्रया इति ना, जब यही पाठ मिल रहा है सब जगह तो एक कल्पना है ये तो जी कि त्रय नहीं है यहाँ, ऐसा वो कहना चाह रहे हो, वाक्य न मिलने से ऐसा संकेत हम ले सकते हैं क्या? इन्होंने व्याख्या में ऐसा दिया, अत्रि नाम में जो अकार है ये निषेध अर्थ को देता है कि तीन ही नहीं किंतु खोदो, न त्रया इति, तीन ही नहीं और खोदो, इसी स्थान में चौथा और है, इस अर्थ के अनुसार तीसरे महर्षि का नाम अत्रि हुआ, तीन ही नहीं और भी है, ये इस के कारण अत्रि और अग्नि हटाकर उसी स्थान को खोदने से जो महर्षि निकला उसका नाम वैखानस, और इस प्रकार प्रिय मेधवत मंत्रोक्त तथा अन्य कुल चार ऋषियों की उत्पत्ति, और यदि भी उदाहरण मात्र में भृगु और वैखानस नहीं है, उनका निर्वचन यास्क को नहीं करना चाहिए था, किंतु मंत्रोक्त अत्रि अंगिरस नामों को दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा कर दिया, इस सानुपूर्वी के बिना यह निर्वचन नहीं जम रहा था, अन्यत्र भी प्रयोजन के लिए ऐसे निर्वचन का अनुसंधान रखना चाहिए। तो आगे बढ़ू मैं, चौथे को खोजने के लिए तीसरे को, तीसरे को खोजने के लिए तो अत्रि हुआ, पर न त्रया यही मत रुको और भी बढ़ो, तो वैखानस हुआ, तीसरे को खोजो तीसरे को पाओ तो अत्रि हो गया, फिर कह दिया न त्रया यही मत रुको और भी खोदो और भी खनन करो जी। हम जो आध्यात्मिक व्याख्या कर रहे हैं उसके अनुसार क्या होगा, वो तो तृतीय में शांत हो गया था, फिर आगे फिर वो अपने और संस्कारों को फिर खोजता है, फिर उनको साफ करता है, ऐसे आगे हैं? और गहराई में जाता नहीं, वहां अंत शब्द को देख करके वो ले रहे थे, अंत जो स्कंदाचार्य इन्होंने स्कंद स्वामी जी ने लिखा है उसको लेकर के भी, अंत है तो अंत तो राख ही है। अभी आगे जो चल रही हैं, अर्चति कर्माणा उत्तरे धातुवश चतुश्चत्वारिंशत् निघंटु में पड़े हुए अगले 44 जो धातुएं हैं वो पूजार्थक है, अर्चति कर्माणा वे बहुत सारी हैं, जैसे अर्चति गायती रेवती आदि, स्तोवती गूर्धयती गृणाती जरते भयते नदती पृच्छति रिहती धमती कृपायती कृपण्यती पनस्यती पनायते वल्गूयती मंदते भंदते छंदती छंदयते शशमान रंजयती रजयती शंसति स्तोती यौती रौती नौती भनती पणायती पणते सपति पप्रिक्षा महयती वाजयती पूजयती मन्यते मदति रसति स्वरति वेनति मंद्रयते जलपति, ये सारी अर्चति कर्मा धातुएं हैं। मेधावी नामानी उत्तरानी चतुर्विंशति, आगे मेधावी के नाम दिए, मेधावी कस्मात मेधया तद्वान भवति, मेधा से युक्त होता है, मेधा से तद्वान होता है मानी धारणावती बुद्धि से युक्त होने के कारण वो मेधावी होता है। मेधा क्यों कहलाती है, मतो बुद्धि में धारण की जाती है इसलिए मेधा है। ये धावी नाम ये हैं, विप्रह, विग्रह, गृत्स, गृत्स मदा पूछते थे, गृत्स जो है विवेक जी पूछते थे ना, गृत्स मदा क्या चीज है, तो गृत्स का अर्थ मेध वो दिया है, मेधावी, मेधावी और मदा का अर्थ क्या करेंगे, मेध मोतते, तो गृत्स का अर्थ ही मेधावी हो गया, मेधावी जो जी, मेधावी में जो तो प्रसन्नता, मेधा में जो प्रसन्न होता है, धीर वेना वेधा कण्व रिभु, रिभु का अर्थ मेधावी होता है, न वेदा कवि मनीषी मनधाता विधाता विपह मनश्चित विपश्चित विपन्यव आके निपह उषिजा कीस्तास है, कीस्तास है शब्द है, अधातया मतया मतुथा वाघत, ये मेधावी नाम है, कीस्तास है पाठ है क्या, कीस्तास है, स्तोत्री नामानी उत्तराणी त्रयोदश, स्तोता स्तवनात, स्तोता क्यों कहलाता है, रेभ जरिता कारु नदह स्तामु कीरी गौ सूरी नाद छंद स्तुप रुद्र कृपण्यु, ये स्तोता नाम है, और यज्ञ नामानी उत्तराणी पंचदश, यज्ञ कस्मात, ये यज्ञ वेना, वेना शब्द पहले भी आया ना मेधावी में, नहीं आप वेना शब्द इसमें मेधावी नामों में भी पड़ा है, यज्ञ वेना ध्वर मेध विदथ है, विदथ का अर्थ भी यज्ञ होता है, एन यज्ञस्तायते नहीं यदपू नहीं विदथेषु धीरा की बात कर रहा हूँ, एन कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञ कृणवंति विदथेषु धीरा, अब यज्ञ भी आ गया विदथे भी आ गया, इसलिए वहां विदथे का अर्थ संग्राम कहते हैं, विदत शब्द संग्राम नामों में पड़ा है क्या, देखो एक बार, नार्य सवनम होत्रा इष्टि देवताता, विदत है शब्द संग्राम नामों में भी होना चाहिए, नहीं पड़ा, स्वामीदान ने विदथे का अर्थ संग्राम किया है युद्धादि, यज्ञ में और संग्राम में प्राप्ति होती है ना, उसमें हानि भी खूब होती है प्राप्ति भी खूब होती है संग्राम में, विदली लाभ है जी, पदनाम में विदत नहीं, वो ये पदनाम में बता रहे हैं ना, विद धानी, हाँ तो कितने पेज पर है, चार तीन, हाँ तो वो खंड कौन सा है, तीसरा खंड, तीसरा खंड, चौथे अध्याय का तीसरा खंड, और वो छठा अध्याय तीसरा, नहीं छठे अध्याय का कौन सा वो है, वो शब्द तीसरा शब्द है, देखना पड़ेगा, ये तीसरा नहीं, बहुत आगे है, कौन सा है बता दो, उस संख्या बता दो, वेद नाम ही दे दिया, तैतीस हाँ ये दिया है ना, विदथानी प्रचोदयन इत्यपि निगमो भवति, प्रतीतार्थम विदानी प्रचोदयन, तुम विदथा वेदनानी विज्ञानानी अर्थ कर दिया, ज्ञानों को देता हुआ, तो विदत शब्द का अर्थ मैं तो कई दिन से उसको देख रहा हूं कि वो शब्द वहां पर युद्ध अर्थ में दिया है, ये पदानी लिखा है, तो पदानी मतलब पदनामा नहीं। ये जो निघंटू के जो चौथा अध्याय है जिसमें तीन खंड हैं, उन्हीं को दे देते हैं जी। तो ये पदनाम है, ये पद है मतलब पद है, ये स्वामी दयानंद की शैली है, ये पदनाम ऐसे करके। इन्होंने भी यहाँ पर जो सूची दी है इसमें पदनाम, वो तो उन्हीं के शिष्यों ने किया है, नहीं जी, उसी शैली में किया है। और तो कोई लोग ऐसे लिखते नहीं पदनाम, हैं? पद लिखते हैं, पद नाम नहीं। यज्ञ नामानी पंचदश यज्ञ कस्मा देखिए, प्रख्यातम यज्ञति कर्मा इति नैरुक्ता। यज्ञ कैसे बनता है? नैरुक्त लोग कहते हैं कि यज्ञ शब्द यजनार्थक यजन अर्थ में प्रसिद्ध है, यजति कर्मा यजति अर्थ में प्रसिद्ध है, यज्ञ शब्द यजन अर्थ में प्रसिद्ध है, अर्थात यज देव पूजा संगति गण दानेशु है ना, वही प्रक्रिया। याच्यो भवती इतिवा, अथवा इससे किसी पदार्थ की याचना की जाती है, याच्यो भवती, याच्यते अस्मात इति, अपादान कारक में प्रत्यय करेंगे, इज्यते याच्यते अस्मात इति यज्ञ, या याच धातु से बना रहे हैं, याच्यते अस्मात इति यज्ञ। एक तो यजति कर्मा कह दिया, तो यजन से जुड़ा हुआ यज्ञ, या फिर जिससे कुछ मांगा जाता है वो यज्ञ है अपादान कारक में। गुरुजी इन्होंने अधिकरण में बना दिया, याच्यन्ते देवतास तस्मिन्निति। अच्छा, या फिर एक बनाया है सर्वो वा भक्तादि याच्यते तस्मिन्निति। यज्ञ में सब भक्तादि मांगते हैं, या देवता जिसमें मांगे जाते हैं जी, याच्यन्ते देवतास तस्मिन्निति, दिव्यता मांगी जाती है, देवता मांगे जाते हैं जिसमें, वो यज्ञ होता है। यजुरुन्नो भवती, अथवा देवता ही मांगते हैं, देवताओं को मांगते हैं, देवता मांगे जाते हैं, देवता दिव्य शक्तियां, और क्या उनसे मांगा जाता है, द्विकर्मक हो रहा है ना गुरुजी, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है। क्या याच्यन्ते देवता, जैसे ब्राह्मण धनम, अच्छा अच्छा, देवता माने देवताओं से कुछ मांगा जाता है, द्विकर्मक के कारण से अर्थ हो रहा है ऐसा, देवताओं से कुछ मांगा जाता है, क्योंकि देवताओं को तो कोई मांगता नहीं कि मुझे इंद्र दे दो, अग्नि दे दो, ऐसे तो कोई बोलते नहीं। हाँ, इंद्र से देवताओं को आह्वान करके उनसे कुछ मांग, और वो वहाँ पर क्या है, यद अग्नि श्याम अहम त्वम त्वम वाघास्या हम, वहाँ पे तादरूप्य की कामना की जा रही है, किसके तादरूप्य की कामना, तादरूप्य की कामना, अभेद अभेद की कामना की है। देवता देवता यहाँ पर बहुत सारे, ये द्विकर्मक धातु है, अप्रधान कर्म में प्रथमा होती है, अप्रधान कर्म में कर्मवाच्य में अप्रधान कर्म में प्रथमा होती है। देखो व्याकरण का लाभ ले लो, निहरी कृष्व गौणे कर्मणि दुह्यादे प्रधाने निरी कृष्वहाम, गौण कर्म में जो है दुह्यादि धातुओं के गौण कर्म में लकार आता है, याच्यन्ते देवता अस्मात् का अर्थ कर्मवाच्य की बात चल रही है, गौणे कर्मणि दुह्यादे प्रधाने नीरी कृष्वहाम, ये धातुएं हो तो प्रधान में होता है, ण्यन्ते कर्तुष्ट कर्मणा, तीन यदि आपको पंक्तियां याद हैं तो पूरा कर्मवाची द्विकर्मक धातुओं में पूरा आ जाता है। न्यंत में जो कर्ता होता हुआ कर्म बन गया उसको कहने के लिए आता है। हाँ, न्यंत में जो कर्ता कर्म बन जाता है ना उसको कहने के लिए लकार आते हैं, और गौण कर्म को कहने के लिए लकार आते हैं, दुई आदि आठ धातुओं में, निरिष्कृष वे में प्रधान कर्म को कहने के लिए लकार आते हैं। ये तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, उसमें से छांट करके तीन लिख दिए। यजुरुन्नो भवती, यजुरुन्नो का अर्थ है यजुर्वेद के मंत्रों से उन्न होता है, उन्दी क्लेद में क्लिन्न होता है, रसों की आहुतियों के कारण ये क्लिन्न होता है, यजुर्वेद के मंत्रों से ये क्लिन्न होता है। बहु कृष्णाजिना इति उपमन्नवा, और बहुत से कृष्ण मर्ग के चर्म के आसनों से युक्त होता है, बहु कृष्णाजिन वाला होता है, इसलिए इसको यजुन से एनम नयंती तिवा, या फिर यजुर्वेद के मंत्र जिसका नयन करते हैं, संचालन करते हैं। देखिए यहाँ भी द्विकर्मक धातु है, यजुन सी उन्नो भवती, माने गुरु जी उन्नो भवती, यजुर उन्नो भवती, उनसे गीला होता है, यजुर मंत्रों से ये उन्न होता है, उन्दिक लेदने उन्नो भवती, हाँ, होता है। इन्होंने ऐसे अर्थ कर दिया गुरु जी, यजुषाम भूयस्तम व्याप्तिम दर्शयति क्लेदना संभवात। अच्छा, गीला करना तो संभव नहीं है वहाँ। लाक्षणिक अर्थ ले लिया, यजुर उन्नो भवती, यजुर मंत्रों की परिपूर्णता रहती है, ज्यादा रहते हैं वो भूयस्तम जी। तो ये यजुर उन्नो भवती बहु कृष्णाजिना इति उपमन्यवा यजुंसी एनम नयंती, यजुंसी यजुर्वेद के मंत्र इसको प्राप्त कराते हैं, इसको बढ़ाते हैं। यजुंसी एनम आदित आरभ्य अंतम नयंती इति, ऐसे अर्थ किया है गुरु जी। यजुर्वेद के मंत्र एनम नयंती जी, एनम एनम यज्ञम आदित आरभ्य अंतम नयंती थी, प्रारंभ से लेकर के अंत तक ले जाते हैं, अर्थात वही इसका संचालन कर रहे हैं। कृष्णा जिन का कैसे कट रहा है जी? कृष्ण मृगचर्म कृष्णा जिन होता है, तो उसमें उस समय की परिपाटी में होता होगा, वहाँ बहुत सारे आसन बिछाते होंगे कृष्ण मृगा। संज्ञा इससे कैसे आ रही है? अच्छा, निर्वचन कैसे हो रहा है ये? बहु कृष्णा जी न जी, बहु कृष्णा जी ना इति औपमन्यवः। ये दिया है गुरु जी इन्होंने, अजिन शब्दात इकारम जकारेण गृहीत्वा तस्माद अजमत्वर्थीयः, अजिन शब्दात इकारम, अजिन शब्द से इकार ले लिया, जकारेण गृहीत्वा जकार के सहित, तो इज जी ले लिया है, इज ले लिया है जी, इज ले इज ले लिया और मत्वर्थीय प्रत्यय कर लिया इज वाला, तो फिर ये ई को यह करना पड़ेगा इनको? हाँ, ई को यह कर देंगे, ई को तो ये परिवर्तन होता ही रहता है। और सोमोप हननानी बहुनी कृष्णाजिनानी यस्मिन संतीति यज्ञ, सोमोप हननानी, सोम के उपघात किया जाता है जिसमें, सोम कूटा जाता है जिसमें, ऐसे बहुत सारे कृष्णाजिन जिसमें होते हैं उसको यज्ञ कहते हैं। क्या सोम कूटा जाता है? सोमोपहननानी बहुनी, उपहननानी तो कूटने की बात हो रही है जी, तो फिर उस पे रख के कूटते हैं ना गुरु जी, आप ही तो बता रहे थे, तो उसके ऊपर रखकर, तो ऐसे बहुत सारे कृष्णाजिन जिसमें होते हैं उसको यज्ञ कहते हैं। ऋत्विक नामानि उत्तराणि अष्टौ, आगे आठ नाम ऋत्विक के हैं, ऋत्विक कस्मात ईरणा भवति, पर गुरुजी से बहु कृष्णाजिन से कैसे? अच्छा, वो पहले की तरह ही उसका अजिन शब्द से ई और ज लेके फिर या करके ऐसे बनाएंगे? ऐसे बनाया, फिर कितने अर्थ हो गए कुल मिला करके देख लिया करो, जहाँ ये जैसे एक, मैंने पहले पूछा था ना चार, इसके कितने निर्वचन किए हैं, तो प्रख्यातम यजति कर्मा, प्रसिद्ध जो यजति कर्मा एक, याचो भवती दो, यजुरुन्नो भवती तीन, बहु कृष्णाजिना चार, यजुन सेनम नयंती पांच, पांच जो है इसके निर्वचन है, निर्वचन है। लिखने हैं उसमें थोड़ा सा, जैसे यजति कर्मा है तो आप प्रसिद्ध यज धातु से ये बनता है, आप इसको थोड़ा समझना चाहिए, याच्यो भवती अपनी भाषा में कहना चाहिए कि ये देवताओं को इससे मांग की जाती है, यजुर्नो यजुर मंत्रों का इसमें क्लीनता मानी बहुलता होती है, बहु कृष्णा जिन इसमें खूब बिछाए जाते हैं इसलिए उसको यज्ञ कहते हैं, यजुंसी एनम नयंती, ये जो है यजुर मंत्र का ही बोलबाला रहता है, इसको आदि से अंत तक वही पूरा करते हैं। इसमें तो ये लिखाई केवल इसका अर्थ करना है ना हमारे को, निर्वचन का मतलब जब भी निर्वचन आप पूछेंगे तो उसमें उसका अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या ले रहे हैं, उसका प्रकृति और प्रत्यय क्या है? प्रकृति प्रत्यय तो अब बहुत ज्यादा मैं नहीं जा रहा हूँ ना, उसमें फिर आप लोग ज्यादा उलझोगे, हमारा प्रयोजन इससे पूरा हो जाएगा। वो उन्नता तो यही है ना कि इस तभी होता है ना, कोई भी चीज उससे व्याप्त हो जाती है तो बीमा कब होती है, कोई चीज पानी से व्याप्त हो जाती है या फिर जल सेचन किया जाता है, इसको भी ले सकते हैं या तो वहां भी कर सकते हैं। यजुर उन्नो भवति कह रहे हैं ना, यजुर जो है यजु से उन्न, यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास है, ऐसे लेंगे ना गुरु, यजुर उन्न भवति ऐसे ठीक है ना गुरु जी, पानी से कोई भी चीज लाक्षणिक अर्थ है, पानी से कोई भी चीज गीली कब होती है, जब पानी उसमें व्याप्त हो जाता है, ऐसे यजु से यज्ञ कब गीला होगा तब? अभी बताता हूँ, ये जो कह रहे हैं कुछ तो होना चाहिए, यजुर मंत्रों की बाढ़ आ रही है ऐसे कह रहे हैं तो गीला हो जाएगा ना, हैं? ऐसे बोलते हैं, इसमें तो यजुर मंत्रों की बाढ़ आ रही है। ऋत्विक नामानी उत्तराणी अष्टो, ऋत्विक अस्मात एक ऋग ईरणा ऋग यष्टा भवती, दो शाकपूर्णी ऋतु याजी भवती, तीन निर्वचन करके दिखाए हैं, यजमान का प्रेरणा देने करने वाला होने से ईर धातु से ऋत्विक बना, और ऋग यष्टा भवती ऋचाओं के द्वारा यजन करने वाला होता है इसलिए ऋत्विक बना, ऋग यष्टा ऋचाओं के द्वारा यजन करने वाला, ऋतु याजी भवती अथवा ऋतुओं में यज्ञ करने वाला होता है इसलिए ऋत्विक कहलाता है। गुरुजी मेरी एक शंका है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ, ये जो ऋत्विक शब्द है क्या यज्ञ यजमान अलग होता है, उनको तो ऋत्विक कहते हैं क्या? ये तो आप लोग ज्यादा प्रमाण हो, ऐसे कहते हैं ना, एक यज्ञ विशेष होता है जिसमें 17 ऋत्विक होते हैं, उसमें यजमान भी, तैव यजमाना तैव ऋत्विजा, ठीक है, सारे ऋत्विक यजमान एक विशेष यज्ञ होता होगा, बाकी तो सामान्य रूप से ऋत्विक यजमान अलग होता है, पर एक विशेष यज्ञ में ऋत्विक यजमान इकट्ठे हो जाते हैं सारे। नहीं ठीक है, मैं इसको मानता हूँ, तो मेरा मूल प्रश्न था क्या यजमान भी ऋत्विक होता है क्या, जिस इस संदर्भ को हटा के देखिए, जो ये यजमान ते ऋत्विज वाली बात को हटा के सामान्य रूप से जो वो तो उन्होंने एक विशेष प्रसंग में उन्होंने कहा है, उनका सबका लक्ष्य इसी तरह का है, क्योंकि ऋतु याजी कहा है, ऋतु ऋतु में यज्ञ करने वाला, तो इसको यहाँ यजमान लेंगे या ऋत्विक लेंगे सामान्य रूप से? ये तो ऋत्विक जो है, अच्छा आप ये कहा कि इसका यजमान जैसा अर्थ जा रहा है जी, याजी याजी याजी के तो दोनों अर्थ हो जाते हैं, याजी मान यजन करने वाला, यजन कराने वाला, याजयिता भी हो जाएगा, दोनों से हो सकता है, कोई बात नहीं है इसमें तो। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं, याच्या कर्माणा उत्तरे धातु सप्तदश, याच्या कर्म वाली धातु ई महे यामी मन महे दद्धि शब्धि पूर्धि मिमिद्धि मिमीहि रिरिद्धि रिरीहि पीपरत यंतारस यंधि इशुध्यति मदे महि मना महे मायते, याच्या कर्म दान कर्मणा उत्तरे धातु दश दाति दाशति दासति राति रासति प्रणक्षि प्रणाति शिक्षति तुंजति, शिक्ष धातु भी दानार्थक, माति देहि शिक्षा स्तोत्री भ्यो माति धक, शिक्ष धातु आई ना, वो मंत्र पीछे आया था, शिक्षा स्तोत्री भ्य माति धक, स्तोताओं को लिए दीजिए, तुंजे तुंजे या उत्तरे मंत्र में भी तुंजे आ रहा है, मंगते थी दश दान कर्मणा कर्माण, और अध्यक्षणार्थक धातुएं चार, परिश्रव पवस्व अभ्यर्ष आशीष, ये चार अध्यक्षणा, अध्यक्षणा का अर्थ होता है बड़ों से आदर पूर्वक जब हम याचना करते हैं ना, व्याकरण में जिसको अधिष्ठ कहते हैं, अधिष्ठ में बड़ों से, जैसे आप किसी बड़े से कहते हो आप हमारे को पढ़ा दीजिए, तो ये अध्यक्षणा कही जाती है, अध्यक्षणा आदर पूर्वक दूसरों से याचना करना, सामान्य याच्या है, और विधि नियोग प्रेरणा आदि होते हैं ना, जैसे कि कोई आदेश देता है बड़ा आदमी छोटे को, स्वपीति सस्ती, ये दो स्वप्नार्थक धातुएं हैं, जो बड़े छोटे को कहते हैं वो प्रेषण होता है, प्रेषण प्रेरणा, छोटा बड़े को कुछ कहता है तो अधिष्ठा होती है, अधिष्ठ या अधिष्ठा, कूप नामानी चतुर्दश कूप अकस्मात कूपानम भवती कुप्य तेरवा, दो अर्थ हैं इसके। एक तो कूपान बता दिया, खींच कर पानी पीना होता है, नदी तुलना करके इसको कर दिया, नदी आदि के जल के समान आसानी से नहीं पिया जाता, कूपानम क्लिष्टता से पान किया जाता है। पहले जो जल खींच करके, हमने भी देखा वो जमाना, जैसे पानी से पानी पीना होता तो उसके लिए कम से कम 5-7 मिनट 10 मिनट तो लगानी पड़ती थी, और मेहनत करके पूरा बाल्टी को नीचे डालो कुएं में 150 फीट और फिर ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे खींचो। तो कूपानम भवती कुप्यतेरवा, या फिर कुप धातु से, कुप से कैसे कुप क्रोध अर्थ कुप धातु से, तो इसमें कैसे घटेगा? इन्होंने जल खींचने का साधन आदि न होने पर, ये यूं कह रहे हैं, जल खींचने का साधन न होने पर पिपासित व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आता है। कुप्यन्ति वा तत्र मनुष्यास्त्रिष्णया परस्परेण इति, कुप्यन्ति वा तत्र मनुष्याः और परस्पर जो है परस्परेण, ये भी होता है, वो मतलब वो कहते पहले मैं खींचूंगा, झगड़ा होता है, झगड़ा होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा होता था वहां राजस्थान में, तो इसलिए एक घंटे पहले जाकर के वो रस्सी डालनी पड़ती थी कि मेरा बारी पहले, कभी कभी दो दो घंटे वहां बैठना पड़ता था पानी खींचने के लिए, झगड़ा भी होता रहता था खूब। वो यूं कहते कि मेरी बारी पहले, वो कहता कि नहीं मैं पहले आया। महिलाओं पर आक्रमण मत करो, आप तो अपने को महिला मानो ही मत, फिर खतरा खत्म। स्तेन नामानी उत्तराणी चतुर्दशे स्तेन अकस्मात संस्थानम अस्मिन पापकम इति नैरुक्ता। स्तेन चोर को कहते हैं, क्यों चोर होता है? क्योंकि ये पाप इसमें संघात भूत होता है, पाप इकट्ठा हुआ रहता है। संस्थानम अस्मिन पापकम, और निर्णीतांतर हितनाम ध्यानी उत्तराणी षट, ये छह नाम जो हैं निर्णीत अंतर, निर्णीत और अंतर हित दोनों के वाचक हैं। निर्णीत क्यों होता है? निर्णिक्तम भवती, शोधा हुआ होता है, इसलिए निर्णीत कहलाता है ये, निजीर शोच पोषण धातु से। और अंतरहित मानी छुपा हुआ, निर्णीत शोधा हुआ और अंतरहित छुपा हुआ, ये निन्यम सस्व सनुत हिरुक प्रतीच्यम अपीच्यम, ये निर्णीत और अंतरहित नाम वाले हैं। दूसरे लोगों ने भी यही अर्थ किया क्या, निर्णीत और अंतरहित ये दो नाम हैं? तो नहीं के गुरु जी, इन्होंने तो ऐसे कर दिया, निर्णीतम अंतरहितम निगमेशु विवेक्तव्यानी, अथवा तो बात तो वही आएगी, ये भी दूसरा भी किया जी जो आप बोल रहे हैं, अथवा निर्णीतम च तद अंतरहितम चेति कर्मधारय। अच्छा, कर्मधारय निर्णीत और वही अंतरहित, और आपने जो पहला अर्थ बोला वो द्वंद्व है, वो अलग है जी, द्वंद्व है वो, निर्णीतम अंतरहितम निगमेशु विवेक्तव्यानी, विशुद्ध रूप से जो अंतरहित है। आते कारो निन्यम वजानसी, पीछे एक मंत्र आया था ना, तो निन्यम शब्द का प्रयोग हुआ था, आते कारो मंत्र में निन्यम शब्द का प्रयोग हुआ था। तो इसको गुरु जी, ये एक तो कर्मधारय ले लिया कि वो निर्णीत है और अंतरहित है मंत्रों में, और पहले वाले में क्या ले, निर्णीतम अंतरहितम च तो लगाया नहीं इन्होंने, निर्णीतम अंतरहितम निगमेशु विवेक्तव्यानि, निर्णीत अर्थ में और बिना चय के भी चय का अर्थ निकल जाता है, और अंतरहित अर्थ में, या फिर निर्णीत विशिष्ट अंतरहित, विशुद्ध अंतरहित, ऐसा अर्थ हो जाएगा। फिर तो वो दूसरे वाला ही अर्थ आ गया गुरु जी, कर्मधारय वाला अगर ऐसा करें। मैं ये कह रहा हूँ कि विशुद्ध अंतरहित अर्थ हो गया एक तो, या फिर निर्णीत अर्थ या शोधा हुआ और अंतरहित। एक बार फिर से, विशुद्ध अंतरहित अर्थ में छह शब्द हैं, दूसरे तरीके से बोले निर्णीत और अंतरहित, इन्होंने तो द्वंदी किया है, निर्णीत और अंतरहित दोनों के वाचक हैं, पर ये निर्णीत का अर्थ क्या है? निर्णीत तो विशुद्धि है, निजीर शोच पोषण उसे जब बनाएंगे निर्णित माने निर्णीत, बिल्कुल बिल्कुल मतलब दिख नहीं रहा है, अंतरित छिपा हुआ, एकदम छिपा हुआ। कैसे छिपा हुआ रहेगा गुरुजी, शब्द शाह तो सुनाई पड़ेगा ही नहीं, वो अर्थ, अर्थ बिल्कुल छिपा हुआ रहेगा। और अगले दूर अर्थ वाले हैं, अगले जो शब्द हैं वो दूर अर्थ में बोले जाते हैं। पांच दूरम कस्मात द्रुतम भवति दूरयम वा, दूर यूं कहलाता है कि वो बहुत दूर भागा हुआ होता है या उस तक पहुंचना कठिन होता है। दूरयम, दूरयम का अर्थ है कठिनता से प्राप्त करने योग्य, ये वो है। दूरयम में दूर और अय धातु या इण धातु से खल प्रत्यय कर रखा है, इण धातु से भी कर सकते हो, अय धातु से भी कर सकते हो। दूरयम जैसे दुष्करा बोलते हैं ना, वैसे दूरयम। निर्णीतम ही निर्णीतम बन गया। निर्णीतम मतलब जो धुला हुआ अच्छी तरह से, जो निर्णय सारा इधर उधर, निजीर सोच पोषण है, शुद्ध शुद्ध है। गुरु जी हाँ, मुझे भी पता नहीं चला, एक तो आपने बता दिया विशुद्ध अंतरहित, ये तो हम मान लेंगे अर्थ की दृष्टि से उनका अर्थ अभी बिल्कुल छिपा हुआ है, हमें पता नहीं चल रहा। फिर दूसरा आपने बताया निर्णीत का अर्थ है शोधा हुआ, बस इतना अलग कर लो एक। नहीं नहीं हाँ जी, दूसरा आपने बताया कि निर्णीत है और अंतरहित है, तो अब निर्णीत का अर्थ तो हमने यही माना है कि वो उसका अर्थ निर्णीत है, पता है हमें, ज्ञात है, तो फिर अंतरहित कैसे उसके साथ संबंध? अलग है ना, दो अर्थ है अलग अलग, एक तो निर्णीत और एक अंतरहित। अंतरहित माने छिपा हुआ, निर्णीत माने जो अलग अलग का विशेषण बना रहे, कुछ शब्द निर्णीत है कुछ शब्द अंतरहित अर्थ, सारे शब्द ऐसे होने चाहिए जिसमें दोनों घटे, निर्णीत भी और अंतरहित एक साथ घटे, तो थोड़ा ये इसको फिर देखेंगे, एक बार विचार करेंगे बाद में। दूर नामानी उत्तराणी पंच, दूरम कस्मा द्रुतम भवती दूर अयम वा, आके पराके पराचय आरे परावता, ये दूर नाम है। पुराण नामानी उत्तराणी षट, पुराण जो है छह हैं। पुराणम कस्मात पुरा नवम भवती, पुराण क्यों कहलाते हैं? पुराण इसलिए कहलाता है कि पुरा नवम भवती, पहले कभी नया रहा था, पहले कभी नया था, अभी तो पुराण है। नव नामानी उत्तराणी षडेव, नो नाम जो है आगे छह दे रहे हैं। नवम कस्माद आनीतम भवती, नव इसलिए कहलाता है कि वो नजदीक लाया हुआ होता है। आनीतम इव तद्भवति, अभी अभी अभी अभी अभी आनीतम इव तद्भवति, आनीत वचनम अचिरकृत प्रज्ञापनार्थम। आनीतम इव अभी लाया हुआ, जैसे अभी लाया हो उसको नव कहते हैं। तो नव में ये अर्थ निकाल लिया, आनीतम माने न का नी का, आनीत का नी का न ले लिया और उससे पहले कभी नहीं होंगे जब वो बनाए थे, तो वो तो आर्थी जैसी होती, यानी अभी पुरानी हो गया ऐसा करना, तो वो प्रवृत्ति निमित्त तो घट गया। पूरा और नवा का ना ले लिया, पूरा का पूरा और नवा का ना, ऐसा भी हो सकता है कि पुराने हो तो नए नए। द्विश उत्तराणी नामानी षड्विंशति, ये दो दो करके हैं, ये 26 नाम आगे कहे हैं दो दो करके, जैसे प्रपित्वे अभी के, आसन्नस्य प्रपित्वे प्राप्ते अभी के अभ्यक्ते, प्रपित्वे जो है प्राप्ते अर्थ में और अभी के अभ्यक्त अर्थ में है। अभिमुख आया हुआ या समीपस्थ वो अभ्यक्त होता है और प्रपित्व में प्राप्त होता है, मंत्र में भी बोलते हैं ना प्रपित, हाँ। तीसरा मंत्र क्या है? तीसरा मंत्र चौथा उतेदानिम भगवंत श्याम उत प्रपित्व उतमध्ययन नाम पदार्थानाम प्राप्ति, ये अर्थ किया स्वामी दयानंद ने, पदार्थों की प्राप्ति में, पदार्थ जब हमें प्राप्त होते हैं तब भी हम देवों की सुमति में रहें। तो प्राप्ते और अभी के ये आसन्न से प्रवित्वे प्राप्ते अभी के अभ्यक्ते, बाकी कल करते हैं। ओ श्री गुरुभ्यो नमः।